Galegos no baix. Pues sí, amigas y amigos, aquí está, seguimos en Galegos no baix, son 89.4 de FM de Radio Samboy. E volvulles a repetir esos teléfonos, que son o 93-654-1400 e tamén o 93-654-1500 e o correo electrónico que é galegosnobaixo@gmail.com e o correo tamén o blog que é galegosnobaixo.blogspot.com. E así que vamos a seguir escuitando pois un agarradiño de Vilar de Cabeiras, así de Kepa Junquera. Junquera. Como a semana pasada falache de con Xavier Díaz. Exactamente. Xavier Díaz, ese era último traballo de participación con él. Moi ben. Este último un dos últimos traballos del de Xavier Díaz, perfectamente. Xunto con Kepa Junquera. Imos alá. Bueno, pois aquí estamos escoitando música recién chegada, eh? Sí, gracias a Inma Gras, que gracias a Inma Gras que foi a que nos fizo a que nos fizo chegar estos este disco. Bueno, é un libro disco que é un libro que contén dous CDs, o libro titúlase Galiza, sí. Yo CDs tamén se titulan Galiza, pero son traballos de recopilación de música galega con casi 100 artistas traballaron con Kepa Junquera que pasaron artistas que non vexas. Moitísimos artistas con él. Xa teño preparado, querías que escoitar unha peza especial. Sí, quería coitar de xente que ademais é especial e que ti coñeces, non? Sí, por lo menos No, é que as coñezco personalmente. Son da tua zona. Que eu non sabía que pois habían actuado con Kepa Junquera y entonces pues faime gracia, escuidalos. Y entonces Emilio Dopando, sí, Joseu Neto, que son das terras da Fonsagrada. Así que vamos a escuidalos. Muiñeira de Valdeferreiros. Valdeferreiros tamén o coñezco. Vale. Porque é un sitio que divide Asturias e máis Galicia. E isto que estamos a escoitar, ele chama-lle o Birimbau, a trompa, en sí, fin, sí, ten varios nomes. Así que sigamos escoitando. Pois é que seguimos no 89.4 da FM de Radio Samboy e en Galegos no Baixo. Que che parece si volvemos a escoitar outra peza máis antes de terminar esta primeira hora? Porque eu me gustame o disco completo. Son dous discos, xa estuve escoitando eu solo. Sí, parte del, non? Sí, sí. Pero a máis o grupo que ven agora, a min é un dos grupos que me encanta. Que traballo con el tamén. Que tamén traballo con el. Me parece que levan encima dos escenarios alrededor de 30 anos. Así ah, que... vale. O que che quería decir, que Kepa Junquera ven de recibir un premio onte, concretamente entregáronllelo en o premio de... Me parece que che comentaba Emma Gras, un sí, premio de tradición ou de sí, música sí, tradicional. Sí, exactamente, de música tradicional sí, e tal. Después... Que aparte dos traballos que fan, eles non rompen o tradicional, uh-huh, senón que están a mellorarle, están dando novos toques, uh-huh, porque claro, non é o mesmo cantar unha cantiga como falábamos con ela, pois en recollida ali polos Ancares ou recollida por a Ribeira Sacra ou no Caurel, cantada así, senón que están mellorando. Sí, sí, sí. A máis este premio que lle deron pertenece ao Premio Nacional de Folclore Martínez Torner 2013. Uh-huh. Bueno, foi concedido o día 11 de novembro, pero entregáronllelo onte concretamente. Os seus traballos discográficos revolucionaron a música tradicional. Uh-huh. E isto é unha maravilla. Este traballo é unha maravilla. Entón, bueno, a quen querías propoñer para escoitar? Entón? Pois entón escoitamos en A Luar na Lubre. Con Kepa Junquera. Con Pepa Junquera. ¿Qué? Kepa Junquera, que siempre digo Pepa, perdón, no se me da esto. Kepa Junquera. Muy bien. Pues en Pousa Pousa. Pausa, pausa, sin ver en la batalla, sacar a vos. Entonces estamos escoitando... Estamos escuchando un poquillo de música galega, así de este xeito. Recopilada por o Kepa Junquera, o artista vasco máis internacional do momento. ¿No? Exactamente, e encima vasco. Sí, sí, sí. Entonces, así que xa saben, sigamos escuchando música. Veña.